أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا İlâ âhiril âyât, sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte İsra suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 76. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 76. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Geçen haftaki dersimizde 76. ayeti kerimeye bir mana vermiş, bir başlangıç yapmıştık. Allah buyuruyor ki, ey peygamberim, yakında yeryüzünden senin ayağını kaydırmaya çalışacaklar. Seni sarsmaya, sallamaya teşebbüs edecekler. Seni Mekke'den çıkarmaya, hicrete zorlayacaklar. Eğer böyle bir şey yaparlarsa, şunu kesinlikle bilesin ki ey peygamberim, seni Mekke'den çıkarmak isteyenler de kesinlikle bilsinler ki, seni çıkardıkları o coğrafyada onlar uzun süre yaşama şansına sahip olamayacaklar. Seni çıkardıkları andan itibaren ben onları helak edeceğim, onların defterini düreceğim. Sünnete men gad erselna kableke min rusulina. Senden önceki elçilerimize uyguladığımız yasa budur. Senden önceki peygamberlerimize uyguladığımız sünnetimiz budur. Ve la tecidu li sünnetina tahvila. Bizim yasalarımızda, bizim adetimizde, bizim sünnetimizde bir değişiklik de bulamazsın. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki, hangi toplum Allah'ın kendilerine gönderdiği elçisiyle savaşa tutuşmuş, o elçiyi ve beraberindeki müminleri vatanlarından çıkarmaya, hicrete zorlamışlarsa, o toplum kesinlikle helaki hak etmiş, peygamberleri vatanlarından çıkardıktan sonra uzun süre o bölgede yaşama fırsatını kaybetmişler, uzun süre kalamamışlar. İşte bizim karşımızda tarih durmaktadır. Ben birkaç örnek vereyim. Nuh Aleyhisselam gemiye binip de toplumu terk ettiği andan itibaren kısa bir süre sonra bir tufanla Rabbimiz o toplumu yok etmiştir. Hud peygamber kendisine iman etmiş bir avuç Müslümanla şehri terk ettikten sonra Ad kavmine sarsar diye bir rüzgar göndermiş Rabbimiz, bir fırtına göndermiş. 7 gün 8 gece o fırtına onların üzerine esivermiş. Hızı saatte bilmem kaç bin kilometre, taş taş üstünde bırakmamış. Her şeyi büküp büküp devirmiş. 40-50 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş, hurma kütükleri gibi devrili vermişler. Peygamber aralarından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Allah'ın helakının mahkumu olmuşlar. Bir Lut Aleyhisselam'ı düşünün, iki kızıyla birlikte şehri terk ettiler. Arkanıza bile bakmayın dedi Rabbimiz. İki kızıyla birlikte Lut Aleyhisselam şehri terk eder etmez, İki melek geliyor, Sodom ve Gomorra isimli o iki büyük şehri kaldırıyorlar gökyüzüne, ters çevirip yere vuruveriyorlar, O bölge çöküveriyor, bir krater göl oluşuyor. İşte şu anda Lut gölünün altında iki büyük şehir yatıyor. Lut aleyhisselam o bölgeyi terk ettiği andan itibaren Lut kavmi helaki yudumluyor. Allah'ın helak yasasının mahkumu oluyor. Musa aleyhisselam kendisine iman etmiş İsrail oğullarıyla birlikte bir gece Mısır'ı terk etti. Hemen arkasından ne oldu? Firavun ve toplumunu Allah Kızıldeniz'de boğuverdi. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim, bu bizim yeryüzünde değişmeyen bir yasamızdır. Eğer Mekke müşrikleri seni vatanından çıkarmaya zorlarlarsa kesinlikle bilsinler ki senin ardından onlar o coğrafyada Mekke'de uzun süre yaşama şansına sahip olamayacaklar. Ama emir Cenab-ı Hak'tan geldi. Elbette Mekke müşrikleri de peygamberimizi hicrete zorluyorlardı ama emir bizzat Allah'tan geldi ve peygamber aleyhisselam Allah'tan aldığı emirle Mekke'yi terk etti. Böylece Rabbimiz Mekke müşriklerini helakten kurtarmış oldu. Çünkü zaten 3-5 yıl sonra Mekke'nin fethiyle hepsi Müslüman olacaktı. İşte Rabbimiz emrini bizzat kendisi gönderdi ve peygamber aleyhisselam Allah'ın emriyle Mekke'yi terk etti. İşte bu Rabbimizin yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Allah'ın elçileri geliyor, Allah'ın ayetlerini topluma duyuruyor, toplumu Allah'ın ayetleriyle uyarıyor, iman edenler iman ediyor, etmeyenler etmiyor, aralarında bir ayrışma söz konusu oluyor. Nihayet öyle bir an geliyor ki kafirler müminlerin varlıklarına bile tahammül edemeyecek bir noktaya geliyorlar. Müminlerin yüzlerini görmeye bile, seslerini duymaya bile tahammülleri kalmayınca Müslümanları o ülkeden hicrete zorluyorlar. Öyle değil mi? Madem ki sen bizim dinimize inanmadın, madem ki sen bizim sistemimizi kabullenmedin, madem ki sen de bizim gibi layık olmadın, demokrat olmadın, sen bizim zinalarımıza, fuhuşlarımıza yanaşmadın, sen iffetli davrandın, namuslu davrandın, öyleyse bizim coğrafyamızda yaşamaya hakkın yoktur. Bizim şehirlerimizde kalmaya hakkın yoktur demiş kafirler. Müslümanları hicrete zorlamışlar. Eğer Müslümanlar Müslümanlığı, Allah'a kulluğu yaşamalarına izin vermedikleri o ülkeden, o coğrafyadan Allah'a kulluğu daha güzel icra edebilecekleri bir başka coğrafyaya, bir başka ülkeye hicreti göze almışlarsa Müslümanlar gittikleri o hicret yurdunda büyük devletlere ve nimetlere ulaşırlarken onları kovan kafirler ve müşrikler de hemen ardından helaki yudumlamışlar. Allah'ın helak yasasının mahkumu olmuşlar. İşte kadimden beri değişmeyen yasa budur diyor Rabbimiz. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْو۪يلًا Ey peygamberim, sen bizim yasalarımızda bir değişiklik bulamazsın. Öyleyse ey Müslümanlar, bulunduğunuz coğrafyada Müslümanca yaşamanıza izin verilmedi mi? Azınlıkta mısınız? Güçsüz müsünüz? Dayanın, direnin, tevhidinizden asla taviz vermeyin. İmanınızı küfre ve şirke bulaştırmayın. Sonunda kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın desteği, Allah'ın yardımı sizinle birlikte olacak. Tüm düşmanlarınızdan Allah intikamınızı alıverecek. Sizi yeryüzünün en büyük devlet ve nimetlerine ulaştıracak. Bunu unutmayın. Peki böyle bir ortamda bir peygambere düşen ne? Böyle bir ortamda bir Müslümanın ne yapması gerekiyor? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu da bize şöylece anlatıyor. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا Ey peygamber, ey Müslüman, böyle bir ortamda namazı ikame et, namazı ayağa kaldır, namazla Allah'la iletişim kur, namazla güç kaynağınla irtibata geç, namazı ikame et, لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Güneşin tam zevalden biraz batıya kaymasından sonra gecenin karanlığını bastırıncaya kadar namaz kıl. Böylece işte güneşin tam zevalden biraz batıya kaymasıyla gecenin karanlığını bastırması anında kılınacak namazlar, öğle namazı, ikindi namazı, akşam ve yatsı namazı, bir de ve Kur'anel fecri, fecir okuyuşuna, fecir namazına, sabah namazına da dikkat et, sabah namazını da ikame et. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda, şüphesiz ki sabah okuyuşu, fecir okuyuşu, fecir namazı, sabah namazı, meleklerin şahit oldukları bir namazdır. Yani gece melekleriyle gündüz meleklerinin devir teslim töreninin icra edildiği ortam, sabah namazı ortamıdır, sabah namazı vaktidir. Aslında melekler bütün amellerimize şahittir. Şu anda ben konuşuyorum, sağımdaki solumdaki Allah'ın görevli melekleri benim amellerimi yazıyorlar, benim amellerime şahittirler. Sizler de şu anda Allah'ın ayetlerini dinlemek için buradasınız. Sizin de dinleme eylemlerinize onlar şahittir, onu da yazıyorlar. Aslında bir Müslümanın bütün amellerine, bütün eylemlerine melekler şahittir. Bütün namazlarına melekler şahittir de, burada özellikle sabah namazından söz edilmesi, sabah namazının önemine dikkat çekmek içindir. Sabah namazı, meleklerin şahit oldukları bir namazdır. Onun içindir ki sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiram efendilerimiz sabah namazında uzunca Kur'an okurlar, uzunca ayetler okurlar, uzunca sureleri okurlardı. Biz de inşallah sabah namazına dikkat edelim. Meleklerin şehadetindeki sabah namazını geçirmemeye inşallah çalışalım. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ. Bir de ey peygamberim, gecenin son üçte birinde sana bir emir olarak, sana bir vacip olarak teheccüd namazı kıl. Asa en yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda. Umulur ki Rabbim seni makamı mahmuda, övülmüş bir makama ulaştıracak, yüceltecektir. İsra suresinin bu ayetinde beş vakit namazla emrolunduk. Sevgili peygamberimiz de tıpkı bizim gibi beş vakit namazı kılmakla emrolundu. Ama o bizden farklı olarak bir de gecenin son üçte birinde kalkacak, teheccüd namazı kılacak, Allah'la diyalog kuracak, güç kaynağıyla irtibat kuracak ve o ana kadar kendisine nazil olmuş sureleri okuyacak, uzunca sureler, uzunca ayetler okuyacak. Böylece teheccüd namazı peygamber efendimize bir emirdir, bir vaciptir ama bize de nafiledir, sünnettir. Eğer bizler de peygamberin makamına ortak olmak istiyorsak, eğer bizler de Rabbimiz tarafından, melekler tarafından, insanlar tarafından övülmek istiyorsak, hiç olmazsa her gece, eğer becerememişsek üç gecede bir, onu da beceremediysek haftada bir, onu da beceremediysek hiç olmazsa 15 günde bir erken yatalım, gecenin son üçte birinde kalkıp teheccüd namazı kılalım, uzunca sureler okuyalım, Rabbimizle iletişim içine girelim. Allah yardımcımız olsun inşallah. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. De ki ey peygamberim, ya Rabbi, beni girdireceğin yere sıdk ile, sadakatle, güzellikle girdir. Beni çıkaracağın yerden de sıdk ile, sadakatle, güzellikle çıkar. Ve ya Rabbi, bana katından bir sulta, bir güç, bir kuvvet, bir yardımcı gönder. Evet, sevgili peygamberimizin böyle dua etmesini istiyor Rabbimiz. Ne zamandı, bu ayetler ne zaman geliyordu? Hicret yaklaşmıştı. Peygamber aleyhisselamı hicrete hazırlayan bir sureydi İsra suresi. Bakın Rabbimiz diyor ki ey peygamberim, bana şöylece dua et. Ya Rabbi, beni çıkaracağın yerden güzellikle çıkar, beni girdireceğin yere de güzellikle girdir. Peki nereden çıkaracaktı Allah onu? Mekke'den çıkaracaktı. Hicret yaklaşmıştı. Ya Rabbi, beni Mekke'den güzellikle çıkar, suhuletle çıkar. Kimse farkına bile varamasın. Kimse benim kılıma bile dokunamasın. Ya Rabbi, beni girdireceğin yere de güzellikle girdir. Nereye girdirecekti Allah onu? Medine'ye girdirecekti. Ya Rabbi, beni girdireceğin yere de güzellikle, sıdk ile, sadakatle girdir. Bakın, sevgili peygamberimizin böyle dua etmesini istiyor Rabbimiz. Yahut da her nereye Allah bizi girdirdiyse sıdk ile, sadakatle, yani imanımızın tasdiki olarak, imanımızın eylemi olarak girdirsin. Nereden çıkaracaksa da yine sıdk ile, sadakatle Allah bizi oradan çıkarsın diye biz de dua etmek zorundayız. Mesela, ya Rabbi, beni namaza girdirirken güzellikle girdir, çıkarırken güzellikle çıkar, hata etmeden namazımı eda edeyim, ifa edeyim. Ya Rabbi, beni Ramazan'a güzellikle girdir, çıkarken de Ramazan'dan güzellikle çıkar, bir falso yapmadan, bir hata yapmadan, orucumu ifa etmiş olarak beni Ramazan'dan çıkar ya Rabbi. Haçta da aynı dua yapılır. Ya Rabbi, beni hacca girdirirken güzellikle girdir, çıkarırken güzellikle çıkar. Bir hata yapmadan haccımı ifa etmiş olarak beni çıkar. Veya ya Rabbi, ölünce beni mezara girdirirken güzellikle, sıdk ile, sadakatle girdir. Kıyamet günü mantar bitiyormuş gibi insanlar mezarlarından kalkınca beni güzellikle çıkar ya Rabbi. Veya ya Rabbi, beni evime güzellikle girdir, beni evimden güzellikle çıkar. Ben evlenecek kızlarıma bu duayı ezberlettim. Tanıdıklarıma da sürekli tavsiye ettim. Bir kızcağız, gelin kızcağız şöyle dua ederse, bu duayı okursa, ya Rabbi, beni koca, beni baba evinden güzellikle çıkar, beni koca evine güzellikle girdir. Orada beni güzel karşılasınlar. Onlarla güzel iletişimler kurayım. Oradaki hayatım da senin adına olsun, imanımın tasdiki, imanımın eylemi adına olsun diye ben evlenecek kızlara, gelin kızlara bu ayeti ezberlemelerini tavsiye ediyorum. İsra suresinin 80. ayeti, zor değil, bir satırlık bir ayet. İnşallah siz de bu ayeti evlerinize varınca ezberlemeye, öğrenmeye çalışın. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ De ki ey peygamberim, hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü innel batıle kâne zehûka, hakkın ortaya konduğu bir ortamda batıl yok olmaya mahkumdur. Batıl zail olmaya mahkumdur. Bunu bütün dünyaya ilan et ey peygamberim diyor Rabbimiz. Peki ne zaman geliyordu bu ayet? Bu ayet Mekke'de Müslümanların zor günler yaşadıkları, sevgili peygamberimiz ve beraberindeki bir avuç Müslümanın üstüne bütün işkencelerin, alayların adeta sağanaklar halinde yağmaya başladığı bir dönemde geliyordu bu ayet. Ve bakın Allah diyor ki, hak geldi, batıl zail oldu. Hakkın geldiği bir yerde batıllar yok olmaya mahkumdur. O gün buna kimse inanamadı. Yahu bu nasıl olacak? Yeryüzünde süper güçler var. İran var, Bizans var, Roma var. Mekke müşrikleri güçlü. Bir avuç Müslümanları Mekke'den çıkarmakla meşguller. Yani Allah da diyor ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Hakkın karşısında batıllar yıkılıp gitmek zorundadır. Bu nasıl olacak diye o gün insanlık anlayamadı. Ama bu ayetlerin gelişinden 3-5 yıl sonra Allah'ın Resulü ordusuyla birlikte muzaffer bir komutan edasıyla Mekke'ye girerken, Mekke'yi fethederken devesinin üstünde bu ayeti okuyordu. İşte o zaman insanlar anladı ki, ha demek ki Allah dilediğini yaparmış. Az da olsa, azınlık da olsa Allah hak taraflarını galip getirirmiş. Güçlü de olsa batılları yok edermiş Allah. İnsanlar bu ayetin anlamını o zaman anlayabildiler. Evet, Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Hak ortaya konduğu zaman, hak açığa çıktığı zaman batıllar hak karşısında yıkılmaya mahkumdur. Zail olmaya, yok olmaya mahkumdur. Peki, şu anda batıllar yeryüzünde yaşıyorlar. İşte Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyasıyla, ateist dünyasıyla şu anda batıllar yeryüzünde yaşıyor, hayatlarını da sürdürüyorlar, egemen bir konuma gelmişler. Bu ayeti bugün nasıl anlayacağız? Eğer yeryüzünde günümüzde olduğu gibi batıllar bir süre yaşama şansı bulabiliyorlarsa bunun birkaç sebebi var. Onlardan bir tanesi şudur. Eğer hak taraftarları yani Müslümanlar hakkın temsilcileri hakkı ortaya koyabilme cesaretini kendilerinde bulamamışlarsa, hak ortaya konamamışsa açık ve net bir biçimde batıllar yeryüzünde geçici bir süre yaşama şansı bulabiliyorlar. İşte şu anda olduğu gibi. Aklıma bir fıkra geldi. Yaşanmış bir olay. Anlatayım. Avusturyalı bir delikanlı bir Türk kızına aşık olmuş. Olmuş bir olay anlatıyorlar. Demiş ki kıza evlenelim. Kız demiş ki yo sen kafirsin, sen Hristiyansın, Müslüman olman lazım demiş. Oğlan Müslüman olmuş. Nişanlanmışlar, Kurban Bayramı gelmiş, sormuş Türklere, Müslümanlara, ya sizde adet nedir? Kız evine hediye ne gider? Ben nişanlıma ne göndereyim? Demişler ki güzel bir kurban al, tam Kurban Bayramı günleri kesersin, götürür nişanlına, ailesine hediye edersin. Oğlan bir kurbanlık almış, fakat ömründe hiç koyun kesmemiş. O bölgede bir kasap var, gitmiş ona demiş ki ya bu işi nasıl yapacağız? Kasap demiş ki ben keseyim. Olmaz demiş, sen kafirsin. Bir Müslümanın kesmesi lazım. Öyleyse ben tarif edeyim demiş. Kasap tarif etmiş. Aldığı tarifle oğlan koçu yatırmış. Bıçağı çalmış. Yarı kesmiş. Koç fırlamış kalkmış. Üstü başı kan. Eli ayağı yüzü kan. Elinde bıçak demişler ki ya şurada bir cami var. Bir Müslüman çağır da bu işi bitirsin bari. Pür hiddet camiye girmiş. Elinde bıçakla. İçinizde Müslüman var mı? Herkes susmuş. Bir sürü cemaat var. Ya o Müslüman yok mu dedim filan deyince hocayı göstermişler. Müslüman o. Kim lan demiş. Kim be? Ispat edin demiş. Yani iki Fatiha okumakla Müslüman mı olduk lan demiş. Kim Müslüman? Gitti. Hepsi gümbürtüye gitti. Bakın bu örnekte olduğu gibi. Eğer Müslümanlar Müslümanlıklarını bile gizleyecek noktaya gelmişlerse, hakkı temsilden uzak bir konuma gelmişlerse bazen batıllar yeryüzünde uzun süre yaşama şansı bulabiliyorlar. Birinci sebep bu. İkincisi, eğer batıl hakkın desteğindeyse o batıllar uzun süre yaşama şansı bulabiliyorlar. Bakın şu anda tüm batıllar hakkın desteğinde. Şurada bir mum olsa onu çevreleyen cam bir fanusun içine koysanız mumu, dışarıdan istediğiniz kadar üfleyin, o cam fanus onu muhafaza ettiği sürede o mumu söndüremezsiniz değil mi? Ama cam fanusu çıkarın, mumu fanusun muhafazasından ayırın, üfleyiverdiğiniz zaman sönüverir değil mi? İşte şu anda batıllar Müslümanların desteğinde, Müslümanların omuzunda yükseldiği sürece inanın batıllar uzun bir süre yaşama şansı bulabiliyorlar. Allah için söyleyin. Tüm İslam dünyası yarın sabahleyin şöyle bir söz söylese, bizim ülkelerimizdeki Amerika'nın tüm üsleri kaldırılmıştır diye bir cümle söylese, yıkılıp gider Amerika'ya. Ya da Arap dünyasının 9 milyar doları varmış Amerikan bankalarında, yarın çekiverseler batıllar yıkılır gider, geberir gider, ama işte Müslümanların desteğinde olduğu sürece batıllar uzun bir süre yaşama şansı bulabiliyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Batılın çirkin yüzü bütün Müslümanlar tarafından anlaşılıp da Müslümanlar batıla kesin tavır almadıkları sürece batıllar bazen yaşayabiliyor. Çünkü bir batıl yıkılsa Müslümanların kalbinde yaşayan o batıl yaşadığı sürece bir başka batılı onun bir benzerini daha hortlatacağı için Müslümanlar, tüm Müslümanlar tarafından batılın çirkin yüzü anlaşılıp da bütün Müslümanlar batıldan ayrılacakları ana kadar bazen yerli ve yabancı batıllar yaşama şansı bulabiliyorlar. Değilse batıl hak karşısında kesinlikle dayanma gücüne sahip değildir. Bakın bundan önce okuduğumuz surelerden birisinde Allah batıla şöyle bir örnek vermişti. Yağmurlar yağdı diyor Allah. Seller akmaya başladı, vadiler sellerle doldu, sel sularının üzerinde bir köpük oluştu. İşte bu köpük batılı temsil ederken, o köpüğün altındaki temiz su hakkı temsil eder. Dışarıdan baktığınız zaman bütün suyu köpük zannedersiniz. Şu anda öyle değil mi? Dışarıdan baktığınız zaman batıllar tüm dünyaya egemenmiş gibi, tüm dünyaya hakimmiş gibi bir görüntü arz ediyorlar. Ama aldanmayın diyor Allah. Birkaç saat sonra o köpükler dağılır gider, su açığa çıkar. Ya da madenin üzerindeki curuf gibi, madenin üzerindeki küf gibidir batıl. Baktığınız zaman bir madenin üzerinde şöyle ince bir tabaka curuf görürsünüz, küf görürsünüz. Zannettirir ki sanki o madenin tamamı küftür, curuftur, aldanmayın. Sanki yeryüzüne batıllar egemenmiş gibi bir durum arz edebilir, aldanmayın. Ateşe atıp o madeni erittiğiniz zaman o incecik curuf küf uçar gider, saf maden açığa çıkar. Öyleyse ey Müslümanlar, el verir ki siz hakkı Allah'ın istediği biçimde temsil edin, hakkı cesurca açık ve net bir biçimde ortaya koyun, bütün batıllar yıkılıp gitmek zorundadır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet indiriyoruz. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de elimizdeki Kur'an'ı bize tanıtıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet indiriyoruz. Ama وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Aynı Kur'an zalimlerin, kafirlerin hüsranlarını, kayıplarını, zararlarını, ziyanlarını, helaklerini artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bakın Kur'an aynı Kur'an, ayetler aynı ayetler, vahiy aynı vahiy ama ben bu Kur'an'a muhtacım. Ben Kur'an'ı tanımadan Müslümanlığı yaşayamam. Ben bu kitabı öğrenmeden cennete gidemem. Ben bu kitabı tanımadan hayatıma program yapamam. Ben bu kitabı mutlak surette ne yapıp yapıp tanımak zorundayım deyip Kur'an'ı öğrenmeye yönelen, yaşamaya, uygulamaya, anlamaya, kavramaya yönelen Müslümanların bütün dertlerine Kur'an şifadır. Bakın genel söylüyorum. Bütün dertlerine Kur'an şifadır. Organik bir derdiniz mi var? Dişiniz mi ağrıyor? Gözünüz, mideniz mi ağrıyor? Veya sosyal bir probleminiz mi var? Bir hukuk problemi mi yaşıyorsunuz? Bir eğitim aşmazıyla mı karşı karşıyasınız? Ya da ekonomik bir sıkıntınız mı var? Karnınızın doymadığı konusunda şikayetten bulunuyorsunuz? Ya da sosyal bir hastalığınız mı var? Zihinsel bir probleminiz mi var? Psikolojik, ruhsal bir hastalığınız mı var? Kültürel bir sıkıntınız mı var? Sosyal ve siyasal bir sıkıntınız mı var? Ya da evinizde bir geçim derdiniz mi var? Kocanız da geçinemiyor, hanımınızdan sıkıntı mı çekiyorsunuz? Çocuklarınızla iletişim probleminiz mi var? Vallahi de, billahi de, tallahi de söylüyorum ki, alın elinize Kur'an'ı, öğrenmek üzere, anlamak, kavramak üzere okuyun, yaşamaya başlayın, uygulamaya başlayın. Vallahi de, billahi de tüm dertlerinize şifa bulacaksınız, tüm problemlerinize çözüm bulacaksınız ve sahili selamete ulaşacaksınız. Allah öyle diyor. İşte biz bu Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet indiriyoruz. Bu Kur'an müminler için şifa ve rahmet kaynağı ama zalimler için, kafirler için ise onların kayıplarını, hüsranlarını artıran bir özellik taşıyor. İşte bir hasta insan tipi. İşte bir kafir insan tipi. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ Biz insana nimetler yağdırdığımız zaman, biz insanı bol bol nimetlerimize gark ettiğimiz zaman, اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ Bizden yüz çevirir, bize karşı yan çiziverir. Allahu Ekber. Ama وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَ İstemediği cinsten bir şeyi kendisine gönderdiğimiz zaman, yani sevmediği cinsten bir şey başına geldiği zaman, bir bela, bir musibetle karşı karşıya geldiği zaman da bütün ümitlerini yitirir, yese düşüverir ve Allah'a şöyle kafa tutmaya başlayıverir. Ya Rabbi ben buna mı layıktım? Bula bula beni mi buldun, başkasını bulamadın mı ya Rabbi diye Allah'a kafa tutmaya, isyan içinde bir hayatın adamı olmaya yöneliverir. Yani bunun tam tersi olmalı değil mi? Bir kişi Allah'ın nimetlerine ulaştığı zaman, Allah'ın nimetlerine gark olduğu zaman daha çok ona teşekküre yönelmeli, daha çok kulluğa yönelmeli iken, yani bir insan tipi var ki karşımızda, Allah'ın nimetlerine ulaştıkça Allah'tan yüz çeviriyor, Allah'a yan çiziyor. Allah'a karşı eyvallahsız bir tavır takınıyor. Niye? Çünkü kendisine ulaşan tüm nimetleri Allah'tan değil de kendisinden biliyor. Kafayı çalıştırdım da zengin oldum. Eğer kafayı çalıştırıp falan yerdeki arsayı zamanında almasaydım zengin olmayacaktım. Eğer aklımı çalıştırıp zamanında paramı marka dolara euroya bağlamasaydım şu anda zengin olmayacaktım. Yani planım kuvvetliydi, projem kuvvetliydi de bu servete, bu sağlığa, bu başarıya, bu devlet ve nimetlere öyle ulaştım diyor. Kendisini putlaştırıyor, Allah'ı diskalifiye etmeye çalışıyor. Ama o nimetleri kaybettiği zaman da kendisini suçlamıyor da hemen Allah'a isyan etmeye kalkıyor. İyi de madem ki onları sen kazandın, niye kaybetmemeyi başaramadın? Madem ki o sağlık sendendi, niye hasta olmamayı beceremedin? Madem ki o gençlik sendendi, niye ihtiyarlamamayı beceremedin? Madem ki o zenginlik sendendi, niye fakir olmamayı beceremedin? Demek ki onlar senden değil, veren de Allah, alan da Allah. Ama adam her şeyi kendisinden bilince, kendisini putlaştırınca, nimetlere ulaştığı zaman kendisini tanrılaştırıyor ama o nimetler elinden alındığı zaman da Allah'ı suçlamaya kalkıyor. Halbuki bir Müslüman nimetleri de Allah'tan bilir, o nimetlerin alınışını da Allah'tan bilir. Allah'tan kendisine bolca nimetler gelince şükreder, Allah geçici bir imtihan sebebiyle o nimetleri elinden aldığı zaman, mesela sağlığını bozup hasta kıldığı zaman ya da bir iflasla, başka bir sebeple elindeki servetini, gücünü elinden aldığı zaman bu sefer de sabreder. Yani Allah verirken iyiydi de alırken kötü mü? Veren de Allah, alan da Allah. Bazen vererek imtihan eder, bazen alarak imtihan eder ama bir hasta insan tipinden söz etti Rabbimiz. Kul, de ki ey peygamberim, kullun ya'melu ala şakiletihi, herkes kendi şakilesine göre, kendi inancına göre, kendi tabiatına göre, mizacına göre, karakterine göre hareket eder. Herkesin amelleri inancına göre şekillenir. Herkesin dünyası ve davranışları mizacına göre, inancına göre, karakterine göre şekillenir. Herkes inancına göre davranış normları geliştirir. Bir kafirin hayatı küfre göre şekillenirken bir Müslümanın hayatı onun imanına göre şekillenir. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا, kim doğru yolda, kim hidayette, kim de batıl yolda, yanlış yolda, en iyi bilen Allah'tır. Bir Müslümanın hayatı inancına göre şekillenir. Az evvelki cümlelere bir daha döneyim. Bir Müslüman nimetlere ulaştığı zaman o nimetlerin vericisi olarak Allah'ı bilir, ona şükreder. O nimetler elinden alındığı zaman da bir imtihan sebebiyle alındığını bilir, sabreder. Her iki halde de Müslüman hayırdadır, cennet kazanmaktadır. Ama bir kafirin bu konudaki tavrı kendi inancına göre, şakilesine göre işte oluşmaktadır, meydana gelmektedir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّهِ, bundan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor: ey peygamberim, sana ruhtan soruyorlar. قُلِ الرُّهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي, de ki ruh benim Rabbimin emirlerinden bir emirdir. Ruh benim Rabbimin işlerinden bir iştir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا, ve size de az bir bilgi verilmiştir. Size verilen bu azıcık bilgiyle sizin ruhu bilmeniz, tanımanız, anlamanız mümkün değildir. Allah diyor ki ey peygamberim, sana ruhtan soruyorlar. Peki ruh nedir? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. Allah diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا, peygamberim sana katımızdan bir ruh indirdik. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ne demek o? İnsanı diri tutan, canlı tutan şey demektir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'e göre mümin diridir, kafir ise ölüdür. Kur'an'la irtibat halinde olan bir mümin diridir, ama Kur'an'la irtibatı kesilmiş olan bir kafir ölüdür. Dirilik Müslümanlar için söz konusu. Kafirler ölüdür, İşte insanlara dirilik sebebi olan, insanları diriliğe ulaştırdığı için Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Öyleyse bu ayete şöyle mana vereceğiz. Peygamberim, sana ruhtan soruyorlar, Kur'an'dan soruyorlar. Ey Muhammed, kime ait bu sözler? Sen mi söylüyorsun? Kimden geliyor bu yasalar, kimden geliyor bu ayetler diye sana vahyi soruyorlar, sana Kur'an'ı soruyorlar. Birinci mana bu. İkinci mana, ruh Cebrail Aleyhisselam'ın ismidir. Ruhul Emin. Öyleyse peygamberim, sana ruhtan soruyorlar, Cebrail'den soruyorlar. Ey Muhammed, sana bu sözleri getiren melek nedir, kimdir? Nasıl bir varlıktır, özelliği nedir? Kimden getiriyor, nasıl getiriyor? Sana ruhtan soruyorlar, sana Cebrail'den soruyorlar ey peygamberim. Üçüncü mana da, ruh insanı canlı tutan şeydir. Bakın şu anda ben hareket ediyorum, ben konuşuyorum. Beni hareket ettiren şey benim ruhumdur. İnsan ölünce ruh çıkar diyoruz ya, ya da Allah'tan gelme ruhumuz, topraktan oluşan bedenimiz var ya, ruhla bedenin bileşkesine insan diyoruz ya, işte ey peygamberim, sana o ruhtan soruyorlar. De ki, o ruh benim Rabbimin emirlerinden bir emirdir, eylemlerinden bir eylemdir. Size de az bir bilgi verilmiştir. O az bilgiyle sizin o ruhu bilmeniz, öğrenmeniz, tanımanız mümkün değildir. Peki nasıl az bilgi diyeceğiz? Allah 6000 küsür ayet göndermiş, bize bilgi sunmuş. Tevrat'la Allah yeryüzüne bilgi aktarmış. İncil'le Zebur'la Allah yeryüzüne bilgi aktarmış. Daha önce suhuflarla Allah yeryüzüne bilgisinden aktarmış. Daha önce sözlü vahiylerle her bir peygamberine Allah bilgi aktarmış. Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar Allah yeryüzüne vahiyler, bilgiler göndermiş. Peki bu bilgilere nasıl az diyeceğiz? Allah öyle diyor. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Size az bir bilgi verilmiştir. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın şu tür ayetleri Kur'an'da görmüşsünüzdür. Dağlardaki bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular mürekkep olsa, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın bilgisini, Allah'ın yasalarını yazmaya çalışsanız ve bir de üstelik bir başka ayette 7 de yedek deniz ilave etseniz, yani şu andaki mevcut denizlere 7 misli daha deniz ilave etseniz, mürekkep olsa yazsanız, kalemler biter, mürekkepler biter ama Allah'ın bilgisi bitmez. Allah'ın kelamı bitmez, Allah'ın yasaları bitmez. Öyleyse şu Kur'an Allah bilgisinin tamamı değildir. Tevrat Allah bilgisinin tamamı değildir. İncil Allah bilgisinin tamamı değildir. Allah bize lazım olacak kadarıyla az biraz bilgi göndermiş. Hepsi bu. Değilse Allah bilgisine hudut yoktur, sınır yoktur. Bakın melekler ne güzel söylemişler değil mi? Bakara suresinde anlatıldığına göre Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz ancak senin bildirdiğin kadarını biliyoruz. Ne güzel bir edep değil mi? Keşke biz de bu edebi takınabilsek. Bakın bu ayetinde Allah diyor ki ey Müslümanlar, ey kullarım, size lazım olmayan konularda, azıcık bilginizle anlayamayacağınız ruh gibi konularda kendinizi yormayın. Zaman harcamayın, para harcamayın. Size lazım olmayacak, sizin halifeliğinizi ilgilendirmeyen, dininizi, imanınızı ilgilendirmeyen, dünyanızı, ukbanızı ilgilendirmeyen konularda yoğunlaşmayın. Beni dinleyin, benim vahyime kulak verin, o konularda derinleşmeyin. Çünkü bir neticeye varamazsınız diye bakın Rabbimiz biz kullarını rahatlatıyor. Halbuki Kur'an'dan habersiz yaşayan şu andaki kafir dünya Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla üniversiteler kurmuşlar, kürsüler oluşturmuşlar. Ruhla alakalı yıllardır çalışmalar yapıyorlar ama şu ana kadar ruhla alakalı söyleyebildikleri bir tek cümle yok. Boşuna yoruyorlar kendilerini. Kur'an'dan habersizler, Kur'an'dan gafiller. Yöneliverseler Kur'an'a, ilgileniverseler, okuyuverseler bu ayetleri kendilerini yormayacaklar ama zavallılar yoruyorlar, yoruluyorlar. Bakın Kur'an'da bize lazım olmayan sorulara Allah cevap vermemiş. Lüks, fantazik sorular. Ama bize lazım olan, bizim halifeliğimizi, bizim kulluğumuzu ilgilendiren konularda ya da öğrenme niyetiyle, amel etme niyetiyle sorulmuş sorularda Allah cevap vermiş. Bir iki örnek vereyim. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ Peygamberim, sana hilallerden soruyorlar. Hilal bize lazım. Ramazan onunla, kurban onunla, bayram onunla. Hilal bize lazım. Anlatmış Allah hilali uzunca. Sonra يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ Peygamberim sana hayızdan soruyorlar. Lazım bize. Kadınlarımız için lazım. Temizlikleri için, gusülleri için, namazları için, abdestleri için lazım. Anlatmış Allah hayızı. Uzunca anlatmış. Mesela يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Sana ne infak edeceklerini, nasıl infak edeceklerini soruyorlar. İnfak bize lazım. Onun için anlatmış Allah ama bize lazım olmayan, dinimizi ve dünyamızı ilgilendirmeyen, amele dönüştürme imkanımız olmayan konularda Allah cevap vermemiş. Mesela يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ Peygamberim sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Size ne ondan? Size ne? Sizi ne ilgilendirir? Siz kıyametin ne zaman kopacağı üzerinde derinleşmeyin de kıyamete nasıl hazırlık yapacağınız, ne hazırlık yapacağınız konusunda derinleşin. İşte burada da يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّهِ Sana ruhtan soruyorlar. Size ne bundan? Siz size verilen o azıcık ilimle onu anlayamazsınız, çözemezsiniz. Gelin sizi ilgilendirmeyen lüks fantazi konularda kendinizi yormayın diyor Rabbimiz. وَلَاِنْ شِئْنَا Bakın bir tehdit de geliyor. وَلَاِنْ شِئْنَا Eğer biz dilersek لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana gönderdiğimiz o azıcık bilgiyi de alıveririz. Allah Allah. Ey peygamberim eğer biz istesek sana gönderdiğimiz, yeryüzüne indirdiğimiz o azıcık vahiy bilgisini de çekip alıveririz de. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَك۪يلًا O bilgileri size tekrar ulaştıracak bir vekil de bulamazsınız, bir yardımcı, bir dost da bulamazsınız. Allah Allah! Alıverse Allah yeryüzünden vahiy bilgisini, Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar yeryüzüne indirdiği tüm vahiy bilgilerini kafalarınızdan alıverse, kalplerinizden alıverse, kitabından da alıverse, sabahleyin bir uyandınız ki, Kur'an'da 114 sure var, 110 sure silinmiş. Bir baktınız ki defter, bomboş, hiçbir ayet kalmamış. Sadece 4 sure kalmış. Şöyle bir soru sorayım, haberiniz olur mu? Ya şimdi haberimiz yok ki o zaman haberimiz olsun. Kur'an'da böyle bir sure var mı yok mu milletin haberi yok. Şimdi haberi olmayanın o zaman nereden haber olacak? Zaten birileri bozuk para gibi Allah'ın ayetlerini harcıyor, hiç haberiniz yok. Müdafaa etmeye bile kalkışmıyorsunuz. E şimdi haberiniz yok ki o zaman haberiniz olsun. Şöyle bir soru sorayım. Kimileri sevinir mi? Vallahi hatimlerde falan zorlanıyorduk 114 sure. 4 sure kaldı 10 dakikada defterini düreriz diye. İçimizde sevinenler çıkar mı? Herhalde çıkar gibi değil mi? Veya kimileri şöyle der mi? Ya Rabbi yani bu kadar ayet fazla, bu kadar sure fazla. Şöyle dükkanın merasimlenmesinde okuyabileceğimiz, dükkan açılışlarında okuyabileceğimiz 3-5 ayet veya işte nişanda, düğünde okuyabileceğimiz, merasimlerde okuyabileceğimiz 5-10 ayet veya bir hasta başında okuyabileceğimiz birkaç ayet yeterdi. Ya Rabbi bu kadar ayeti, bu kadar sureyi niye gönderdin? Diyenler çıkar mı? Herhalde çıkar. Bakın Allah diyor ki isteseydik biz onları da alıverirdik. Ama illa rahmeten min rabbik. Rabbin rahmeti gereği almıyor Rabbin. O bilgileri senden almıyor, yeryüzünden almıyor ey peygamberim. İnne fazlehu kâne aleyke kebîra. Şüphesiz ki Rabbin fazlu keremi ihsanı ey peygamberim, ey Müslüman senin üzerine, sizin üzerinize çok çok büyüktür. Bakın Rabbimizin üstümüze öyle büyük fazlı keremi var ki bir kitap göndermiş yalanlamışlar. Ardından bir kitap daha göndermiş tahrif etmişler. Bir peygamber göndermiş sövmüşler, bir peygamber göndermiş dövmüşler. Bir peygamber göndermiş hicrete mahkum etmişler, bir peygamber göndermiş öldürmüşler. Gözünüze yüzünüze dursun. Artık bundan böyle ben de elçi ve kitap göndermeyeceğim. Cehenneme kadar yolunuz var demiyor Allah. Biz olsak böyle deriz değil mi? Cehenneme kadar yolunuz var demiyor. Öldürüyorlar arkasından bir daha. Kullarına karşı öyle fazlı keremi var ki Rabbimizin. Öyle merhametli ki kullarının cennetine öyle haris ki Rabbimiz. Kullarının cehenneme gitmesini öyle istemiyor ki Rabbimiz. İşte böylece bize rahmetinin gereği olarak bilgi üstüne bilgi ulaştırıyor. Kul, istediği kadar insanlar bu kitabın kıymetini bilmesinler. İstediği kadar insanlar insan bilgilerinin peşine düştükleri kadar Allah bilgisinin peşine düşmesinler. Aman bilgisayar öğrenelim diye, aman fizik kimya öğrenelim diye para harcasınlar, zaman harcasınlar. Aman vahyi tanıyalım, Kur'an'ı sünneti öğrenelim diye istediği kadar insanlar para ve zaman ayırmasınlar, harcamasınlar. İstedikleri kadar bu vahyin kadri kıymetini bilmesinler. De ki ey peygamberim, لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ İnsanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmek için toplansalar, لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Bu Kur'an'ın bir benzerini, bir mislini asla getiremezler. Velev ki birbirlerine muzahir de olsalar, birbirlerine destekçi de, yardımcı da olsalar. İşte şu anda cinlerin alimlerini toplayın, insanların bilim adamlarını, film adamlarını toplayın, matematikçilerini, fizikçilerini, tarihçilerini toplayın, edebiyatçılarını, dil bilimcilerini toplayın, profesörlerini toplayın, ordinaryus profesörlerini toplayın, cinleri de yardıma çağırın, bırakın Kur'an'ın bir benzerini, bir suresini bile, bir ayetini bile, bir tek yasasını bile ortaya koyamazlar. İşte Rabbimiz kıyamete kadar bütün insanlığa böyle bir ilanda bulunuyor, böyle bir hodri meydanda bulunuyor. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Muhakkak ki biz Kur'an'da her bir misali, her bir örneği ortaya koyduk. İşte Rabbimiz geçmişleri anlattı. Önceki elçilerin sergüzeşli hayatlarıyla bizi yüz yüze getirdi. Kıssaları anlattı. Cenneti anlattı. Cehennemi anlattı. Bizi bize anlattı. Bizi bizimle yüzleştirdi. Denizi anlattı. Gemiyi anlattı. Gökyüzünü anlattı. Yıldızları, ayı, güneşi anlattı. Yeryüzünde, gökyüzünde yarattığı milyarlarca ayetini tanıttı bize. Ama فَاَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا İnsanlardan pek çoğu küfürde direniyorlar. Bu Kur'an'a yönelmeme konusunda inatlarını sürdürebiliyorlar. Ve şöyle diyorlar. وَقَالُوا Mekke müşrikleri bakın sevgili peygamberimize şöyle diyorlardı. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ Ey peygamber, ey Muhammed, biz kesinlikle sana iman etmeyeceğiz. Ebediyen sana ve Rabbine inanmayacağız. Hatta tefcura lena minel ardı yenbu'an. Şu arazilerden kaynaklar fışkırtmadıkça, pınarlar fışkırtmadıkça, işte şu anda bizim arazilerimiz ekime dikime müsait değil, çöl araziler. Bu çölün ortasından kaynaklar, ırmaklar fışkırtıp da bu arazileri bağlık bahçelik hale getirmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Ev tekune leke cennetun min nakhilin ve inebin. Yahut da senin üzüm ve hurma bağların, bahçelerin olmadıkça sana iman etmeyeceğiz. فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا O üzüm ve hurma bağlarının arasından da pınarlar akıtmadıkça, ırmaklar akıtmadıkça sana iman etmeyeceğiz. اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا Yahut da iddia edip durduğun gibi gökyüzünden üzerimize bir parça düşürmedikçe, gökyüzünden üzerimize bir kütle düşürmedikçe sana iman etmeyeceğiz ey Muhammed. Ev te'tiye billahi vel melaiketi kabila yahut da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirip dikmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Şunlara bakın. Ayrı ayrı zamanlarda da söylemiş olabilirler ya da aynı anda her bireri birer teklifte bulunmuş olabilir. Bakın diyorlar ki ey Muhammed, Allah'ı ve melekleri karşımıza dikmedikçe, karşımıza getirmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Allah gelmeli ve şöyle demeliymiş. Ben Allah'ım, bu da benim elçim, inanın, bakın ben söylüyorum, inanın diyecekmiş. Yani Allah peygamberin peygamberliğine şahitlik yapacakmış. Ya da melekler diyecekmiş ki, yahu bizler meleğiz, bu gerçekten Allah'ın peygamberi, bu Muhammed Aleyhisselam'a iman edin diyecekmiş. Öyle iman edeceklermiş. Allah'ı ve melekleri bekliyorlar. Başka bakın devam ediyor teklifleri. Ev yekune leke beytun min zuhrufin yahut da som altından bir evin olmalı. Som altından bir evin olmalı senin ey Muhammed. Ev terka fis semai ya da gökyüzüne çıkmalısın. Gökyüzüne yükselmelisin. Ve len nu'mine li ruqiyike hatta tunezzile aleyna kitaben nakra'uhu. Gökyüzüne çıksan bile yine de sana inanmayız. Gökyüzünden her birerimize okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe gökyüzüne de çıksan sana yine iman etmeyeceğiz. Allah Allah. Bakın diyorlar ki gökyüzünden her birerimize okuyacağımız bir kitap getirmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Anlaşılan o ki her bireri peygamberlik bekliyor. Madem ki Allah sana kitap gönderdi, bize de göndermedikçe iman etmeyeceğiz. Madem ki melek sana vahiy getirdi, bize de vahiy getirmedikçe, Cebrail bizimle de konuşmadıkça biz kesinlikle iman etmeyeceğiz. Yani her bireri kitap bekliyor, her bireri peygamberlik bekliyor. Kur'an'ın bir başka suresinde öyle deniyordu. Bel yuridu kullum ri'im minhum en yu'ta suhufen munashşara. Hayır hayır. Onların her bireri okuyabilecekleri önlerine açılmış bir kitapları olsun istiyor. Yani her bireri peygamberlik bekliyor. Allah madem ki elçiliği sana verdi sen inan. Bize verseydi biz de inanırdık. Madem ki Allah bu kitabı sana gönderdi ey Muhammed var sen inan bize ne? Bize de Allah bir kitap gönderirse bizi de peygamber yaparsa o zaman biz de inanacağız demeye çalışıyorlar. Peki Allah ne diyor ya? Kul de ki o zavallılara ey peygamberim. Subhane Rabbi. Ben Rabbimi tesbih ederim. Fesubhanallah. Fesubhanallah. Hel kuntu illa beşeran rasula. Söyleyin ey zavallılar. Ben bir beşer peygamber değil miyim? Ben bir insan peygamber değil miyim? Ne oluyor size? Yani Allah'tan istenmesi gereken şeyleri benden mi istiyorsunuz? Beni Allah'la mı karıştırıyorsunuz? Yapmayın, etmeyin. Sadece Allah'ın gücünün yetebileceği şeyleri, sadece Allah'ın becerebileceği şeyleri bir beşer olarak, bir insan olarak, sizin gibi zavallı, aciz bir insan olarak benden mi istiyorsunuz? Beni Allah'la mı karıştırıyorsunuz? Yanlış kapı çalıyorsunuz ey ahmaklar. Deyiver ey peygamberim. Ya da Subhane Rabbi, ya Rabbi. Ben bu zavallıların yaptıklarından ötürü senden özür diliyorum. İnsanların günahları attıkça melekler Allah'a istiğfar ederler. Allah'tan özür dilerlermiş. Allah'ın gazaba gelmesini, yeryüzünü helak etmesini istemedikleri için ya Rabbi bunlar adına senden özür dileriz derlermiş melekler. Belki de Allah'ın Resulü ya Rabbi bu zavallıların şu lakırdılarından, şu isyanlarından dolayı senden özür diliyorum. Ya Rabbi seni tesbih ediyorum. Bundan sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ İnsanları men eden şey, engelleyen şey اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى Kendilerine hidayet geldiği zaman, kendilerine kitaplar ve Allah'ın elçileri geldiği zaman insanları inanmaktan engelleyen şey şudur. Bakın tarih boyunca insanların iman etmelerine engel olan şey neymiş? Onu anlatacak Allah. Neymiş o? İlla en galu şöyle demeleridir. Eba'sallahu beşeran rasula. Ne oluyor? Allah bir insanı mı elçi göndermiş? Allah bir insanı mı elçi gönderiyor demeleri tarih içinde insanların iman etmelerine engel olan sebeptir, engel olan şeydir diyor Allah. Evet, demek ki Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar yeryüzünde inanmayanların iman etmemelerinin sebebi neymiş? Allah bir beşeri elçi seçip göndermez. Allah böyle bir şey yapmaz. Eğer Allah bize bir elçi seçip gönderecek olsaydı, harikulade bir varlık gönderirdi yahut da bir melek gönderirdi. Olmaz böyle şey. Bizim gibi yiyen, içen, konuşan, hasta olan, baba olan, koca olan, acıkan, susayan, ayağını akrep sokan, işte kılıç darbesi yanağını yaran, çarşı pazarda geçim için ticaret yapan, bizden farkı olmayan bir insanı Allah asla elçi olarak göndermez. Allah gönderse gönderse bir meleği elçi olarak gönderir demeleri, böyle düşünmeleri tarih içinde insanların iman etmelerine engel olan sebep buymuş. Bakın, bir melek gelseydi şöyle demeyecekler miydi? Git kardeşim, bilmediğimiz, tanımadığımız birisin. Gençliğini tanımadık, çocukluğunu tanımadık, bizim içimizde yaşamadın. Belki doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun, kim olduğunu bilmiyoruz. Git işine bak demeyecekler miydi? Yani içlerinde doğup büyümüş, gençliğine şahit oldukları, ömründe bir kerecik ağzından yalan duymadıkları, ömründe bir kerecik bir falsosuna şahit olmadıkları, bildikleri, tanıdıkları bir peygamberi, Muhammedül Emin diye isimlendirdikleri bir peygamberi reddeden bu insanlar, bir meleği, tanımadıkları, bilmedikleri bir meleği haydi haydi reddedeceklerdi değil mi? Bir de şöyle düşünün, bir melek gelseydi şöyle demeyecekler miydi? Ya Rabbi, şu yaptığını beğendin mi? Bu meleğin yeme içme özelliği yok, bu meleğin erkeklik dişilik özelliği yok, bu meleğin uyuma, işte dinlenme, yorulma gibi, hata yapma, günah işleme gibi özelliği yok. Biz ondan farklıyız ya Rabbi. Bizim cinsel yönümüz var. Erkeksek kadına, kadınsak erkeğe ihtiyacımız, evlenmeye ihtiyacımız var. Uyumaya ihtiyacımız var, dinlenmeye ihtiyacımız var. Biz unuturuz, biz günah işleriz. Ya Rabbi, biz bu meleği nasıl örnek alalım? Yani şu yaptığını beğendin mi? İnsana hiç melek elçi gönderilir mi? Demeyecekler miydi? Diyeceklerdi. Zaten adamların derdi neydi? Kendilerini sorumluluktan kurtarmak. Bakın, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı uçurdular, örneklikten kurtardılar. Yarı Allah, yarı insan bir varlık, ruhu Allah, ruhu bedeni insan, bedeni Allah'la insan karışımı bir varlık dediler, örneklikten çıkardılar, uçurdular ve rahat bir nefes aldılar. Oh dediler. Niye? Çünkü soruyorsunuz bir Hristiyana, bir papaza, ya içki içiyorsun, İsa Aleyhisselam senin örneğin hiç içki içti mi? Vallahi o ayrı diyor, biz onun gibi olamayız, o Tanrı'ydı diyor. Yarı Allah, yarı insan. Örneklikten çıkarma derdiyle yaptılar bunu. Bir domuz eti yiyen bir Hristiyana soruyorsunuz, İsa Aleyhisselam ömründe hiç yemedi, sen niye yiyorsun? Vallahi biz onun gibi olamayız ki diyor. Örneklikten çıkardılar, rahat bir nefes aldılar. Bizim de peygamberimizi nurdu, nurdan yaratılmıştı falan filan sözleriyle neredeyse insanlıktan çıkarıp tanrılaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki Allahu nuru semavati vel ard. Göklerin ve yerin nuru Allah'tır. Peygamber topraktan yaratılmıştır. Bizim gibi bir beşerdir. Onu insanlıktan, örneklikten çıkarıp rahat bir nefes almak isteyenlere karşı fırsat vermeyelim. Evet, cevabı Allah verecek ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.